Belem az orvosságod ajtat. Általában a kivagászat iránt megvan az érdeklődés, és úgy láttam. Belem az orvosságokat, jó? Tovább itt kell kapni. Kell egy pirelapot. Mamma, nem búcsoltál? Még lecsoltál volna. Nem, már nem maradtam. Elragasztottad, mi? Nem. Egy hiszem a gumit csinálni. A gumit kiragasztam, még beragasztni. Nem tiszta üres hallgatál. Nem üres mindegyik. Mi van még pirella a pocska? Kell, ne vigál fél! Na így van, értelgítócska. Nem tudom, meleg van, vagy fújtott az idő. Nagyon fújtott. Nagyon jó. Mennyi pirelapot van? Úgyhogy hogy legyen. Most itt. Most itt, amit hoztam, azt hova raktad? Itt van elég. Beleírtam, hogy augusztusi. Mondd az augusztusit. Nincsen hipolip. Isse. Nincsen, elfogyott már. Abu van, lehet keresni. Tudottad a jegyzésemet. Gondolj bele, hogy tudjuk, hogy mikor a legutolsó. Ipa-ipa nincsen sok. Abu van, 30. 30 tabletta? Különcsön, hogy ilyen 30 darab. Hát amíg most az, ami ott ki van téve, az nem az? Nem az. Nem lehet ki. Nem. Készítnál szépen, nem kész? De hogy jel. Mi van, fennyit kell leinnod. Így az. Jó voltál, vagy rosszul voltál? Hogy voltál? Mondd már meg. Rosszul. Nagyon rosszul volt. Nem volt le levélet, mi csináljuk. Ha leülök, akkor jobb. Ha nem járkál, akkor van levélet. Akkor pihened kell többet. Ha túl pihensz, akkor meg tönkre jó szervezeted. Már fiatal vagy te még. Aha. Fiatal, erős, 86 éves vagy. Na, hogy ilyenek a temetőben volt. Lehogy van. 100 évet simán el fogsz ilyenek élni. 91 éve fogjuk csapni, ezt mi a tempomban. Hány éves? 91. És bír sétálni? Na hát viszi a vici. Autóval akkor kiszáll, aha. Akkor vikébe segíti, a lépcsőt ő segíti. De hol lakik? Itt lakik kint a... Hát itt lakik velük. Á, mióta? De más nem lakott itt. Mindig itt lakott? Mindig itt lakott. Hát de nem szoktam látni mostában, nem bír járni akkor már. Hát nem, én nem bírjunk. Ha? Nem látom, másfületet látom, de nem látom abszolút. Vénere van. Kék botta ménű, de na. Így ha Viki elviszi. Templomba főkésíti a lépcsőn. Azt mondom, tudod, hogy igen. Eltudjuk. Azt mondom, tudod, hogy elfordja. Hát tudom. Hallottad valami máskor? Hát láttam. Boglom, mint voltam az utcán, az láttam, hogy itt a templomban. Ja. Még nén érte, 79. Körül oda menj, és akkor megvárja. Akkor várja, hogy igen van a misének, akkor nén érte, ők a rúja. Ja, mondod amikor, hogy el akarsz menni a misére, vagy a Tamásra. Jaj, hát itt nem járnak a templomba. Rendszerűsok lettek. Megpróbáltam, na így add le. Nem tetszik nekem a vizelet, jó milyen. A sűrű. Ha jó, a sűrű lehet, ha sok valóságot tetsz. Na, megyek. Még egy szagon van, na, hát mi csak az orvosság? Na, az lesz, az orvosságok kimennek. Na, megyek, na. Na, sze... Megyek. Na, ma nincs. Na, ma nincsen.